www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله مولانا العلي العظيم معزز علماء كرام ائمہ عظام، اس وقت بہت مسرت ہو رہی ہے کہ آپ حضرات کے درمیان محض دین کی نسبت پر مل بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو متحابین فی اللہ میں شامل فرمائے. دین کے انتہائی قابل اجر و ثواب امور میں سے آپس میں محض لوجہ اللہ محبت کرنا بھی شامل ہے. اور جب تک یہ تحابب امت میں نہ پایا جائے اس وقت تک دین کو ترقی بھی نہیں ہو سکتی. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر عظیم الشان احسان کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دلوں کو اللہ نے جوڑ دیا اور فرمایا کہ اے پیغمبر، اگر آپ ساری دنیا کی دولت بھی اس کام پہ خرچ کر دیتے تو یہ آپ کے بس کی بات نہیں تھی، یہ تو ہم نے جوڑا ہے. کہ وہ لوگ جو ذرا ذرا سی بات پہ تلواریں کھینچ لیتے تھے اور خونریزی کا ایک سلسلہ جاری ہو جاتا تھا اور جہاں عشور حرم کے علاوہ کسی کا سفر کے لیے نکلنا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے مرادف تھا، دین نے ان سب کو ایسی لڑی میں پرویا اور آپس میں دینی بنیاد پر ایسی محبتیں وجود میں آئیں کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے. تو یہ تحابب فی اللہ، اخوت فی اللہ، یہ ایک مستقل عمل ہے جس کا نتیجہ دنیا میں بھی بہترین برآمد ہوتا ہے اور آخرت میں بھی عظیم الشان اس کا ثمرہ ظاہر ہونے والا ہے. آپ حضرات اہل علم ہیں اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خود اپنی یاد دہانی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ نورانی ممبروں پر زرق برق چمک دمک کے ساتھ موجود ہوں گے. لوگ انہیں دیکھ کے حیرت کر رہے ہوں گے کہ یہ بڑی شاندار جگہ پہ بیٹھے ہیں لائٹنگ میں. آپس میں پوچھیں گے کہ بھائی کون ہے؟ کوئی کہے گا کہ انبیاء ہوں گے, کوئی کہے گا صدیقین ہوں گے, کوئی کہے گا شہداء ہوں گے. تو اللہ تعالی کی طرف سے جواب ملے گا, کون ہے یہ؟ ہم المتحابون فی اللہ والمتزاورون فی اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں صرف خدا واسطے تعلق رکھتے تھے اور اسی نسبت پر ایک دوسری جگہ ملنے جایا کرتے تھے. المتزاورون فی اللہ. تو اس سے پوری امت کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ پیدا ہوتا ہے, ایک دوسرے کے دکھ درد میں, ایک دوسرے کے امور میں, ایک دوسرے کے معاملات میں خیر خواہی کے ساتھ حصہ لینے کی توفیق میسر آتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس زمرے میں شامل فرمائے. کسی بھی قوم کا مزاج بنانے میں خاص طور پر ان کے مذہبی رہنماؤں کا دخل ہوتا ہے. دیگر قوموں کا تعلق جب مذہبی سے کمزور ہو گیا تو مذہبی رہنماؤں سے بھی آٹومیٹک تعلق ٹوٹ گیا. جس مذہب کا ہے تعلق جس درجے میں, اسی درجے میں ان کے مذہبی لوگوں کے اثرات اس قوم پر آج بھی باقی ہیں. ہمارے اس مذہب اسلام اور دین محمدی کے لیے مذہب کوئی ذاتی چیز نہیں ہے, بلکہ مذہب انفرادی بھی ہے, اجتماعی بھی ہے. زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں ہم مذہب کے محتاج نہ ہوں. اور جب ہم مذہب کے محتاج ہیں تو اب لازم ہے کہ ہمارا تعلق اہل مذہب سے برقرار رہے, ورنہ ہم مذہب کے اوپر عمل کر ہی نہیں سکتے. دیگر قومیں یہ چاہتی ہیں کہ مسلمان کا تعلق اہل علم سے, علماء سے ٹوٹ جائے تاکہ ہم جدھر چاہیں ان کو ہینڈل کر لیں, اور جس جگہ پر, جس سطح پر وہ اس میں کسی بھی درجے میں کامیاب ہو چکے ہیں وہاں اسی انداز میں گمراہیاں ہمارے معاشرے میں داخل ہوتی چلی جا رہی ہیں, فکری اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے. اس لیے ہم سب لوگوں کی مشترکہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو مذہب سے جوڑے رکھیں اور اپنے سے جوڑے رکھیں, اپنے حسن کردار سے, اپنی فکر سے, اپنی محنت سے, اپنی کاوش سے. چاہے وہ نئی جنریشن ہو یا پرانی جنریشن ہو, وہ ہم سے, ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہم سے دور نہ ہو جائے. کیونکہ وہ صرف ہم ہی سے دور نہ ہوگی, اگر ہم سے دور ہوئی تو وہ مذہب سے بھی دور ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی نے بہت عظیم ذمہ داری ہمیں عطا فرمائی ہے. جو شخص بھی دین کا جس انداز میں مقتدا بنا ہوا ہے, مرجع بنا ہوا ہے, وہ اللہ کی طرف سے منتخب کردہ ہے. منتخب اور چنیدہ افراد میں ہیں وہ حضرات جو تدریس کے کام پر ہیں یا تبلیغ کے کام پر ہیں یا امامت کے کام پر ہیں یا کسی بھی انداز میں دینی خدمت کے کام پہ لگے ہوئے ہیں. لاکھوں کروڑوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہے. اور جو آدمی چنیندہ ہوتا ہے وہ اگر اپنے فرض میں کوتاہی کرے تو اس کی پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے. ایک افسر اگر خلاف قانون کرے گا تو اس کی پکڑ زیادہ ہوگی, اور ایک عام آدمی خلاف قانون کرے گا تو اس کو بہت مرتبہ درگزر بھی کر دیا جائے گا. کیونکہ افسر کی ذمہ داری تو قانون کا نفاذ ہے, اور وہی قانون کے خلاف ورزی کرے تو یہ تو جرم پر جرم ہو جائے گا. تو ہم سب لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, ہم جہاں بھی رہیں جس سطح پر بھی رہیں اپنی بھی فکر کریں اور اپنے سے وابستہ عوام کی بھی فکر کریں, اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں, اور جب فکر پیدا ہوتی ہے تو راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. پھر آدمی کو یہ پوچھنا نہیں پڑتا کہ میں کیا کروں, بلکہ اگلی منزل خود نظر آ جاتی ہے کہ اب یہاں جانا ہے, اب یہاں جانا ہے, راستے کھلتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو آدمی جو لوگ ہمارے راستے میں قربانیاں دینے کو تیار رہتے ہیں ہم ان کے لیے راستوں کی رہنمائی خود ہی کر دیتے ہیں کہ چلو یہ ہے راستہ. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور اللہ تعالی محسنین مخلصین کے ساتھ, یعنی اس کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ. تو ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں, اور یہ جو دعا میں نے پڑھی دعائیہ آیت, اس کو ہم اپنے معمولات میں شامل کریں. یہ خاص طور پر علماء کے لیے ہے یہ دعا, خاص طور پر, کیونکہ اس سے پہلے علماء کا تذکرہ چل رہا ہے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب, پھر ان کی زبان سے یہ دعا نقل کرائی گئی, بتلائی اللہ تعالی نے اور منگوائی ہم سے جا رہی ہے. یہ بھی اللہ کی شان کریمی ہے کہ دعا قبول بھی کرتے ہیں, اور دعا کیسے مانگو اس کے الفاظ بھی خود ہی بتاتے ہیں کہ اس طرح مانگو تو اور بڑھیا رہے گا. کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, کہ ہمارے رب جب آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی تو اب ہمارے دلوں میں کجی مت ڈالیے, نہ فکری اعتبار سے نہ عملی اعتبار سے. جب آپ نے سیدھے راستے کی رہنمائی کر دی تو اس میں کوئی ذرہ برابر کجی اور ٹیڑھ پن نہ پایا جائے. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً, اور آپ اپنی جانب سے خصوصی رحمت سے ہمیں مالا مال فرمائیے. اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ, یقیناً آپ بہت نوازنے والے اور بہت عطا کرنے والے. ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حسین جن کا نام تھا وہ اسلام نہیں لائے تھے, پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت نے پوچھا کس کی تم عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے سات معبودوں کی عبادت کرتا ہوں, ایک نہیں سات. حضرت نے پوچھا کہاں رہتے ہیں تمہارے معبود یہ سب؟ کہنے لگے چھ تو زمین میں ایک آسمان میں. تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اسلام لے آئے تو میں تمہیں دو باتیں سکھلاؤں گا. حضور کے یہ فرماتے ہی لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ تو لائیں گے اسلام. جب حضرت نے کہہ دیا تو یہ دنیا سے نہیں جا سکتے جب تک کہ اسلام نہ لے آئے. چنانچہ کچھ دنوں کے بعد حاضر ہوئے, کلمہ پڑھا, اور پھر عرض کیا کہ حضرت آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اسلام لاؤ گے تو دو باتیں سکھاؤں گا. کہ ہاں سنو, یہ دعا کیا کرو, اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی, اے اللہ جو بھلائی میرے لیے مقدر ہو وہ میرے دل میں ڈال دے, سیدھا راستہ صحیح راستہ صحیح فکر, اور واعذنی من شر نفسی, میرے نفس کے شر سے مجھے اپنی پناہ میں رکھ. ایسی عظیم الشان یہ دونوں دعائیں ہیں کہ ہر مومن کی اور ہر مسلمان کی ضرورت ہے. جس کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو جائے تو زندگی کے ہر موڑ پر اسے صحیح رہنمائی ملے گی اور نفسانی شرور سے وہ محفوظ رہے گا. بلکہ یہ تجربہ کیا گیا کہ اگر کسی معاملے میں آدمی فیصلہ نہیں کر پا رہا ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں, یہ راستہ اختیار کروں یا یہ راستہ اختیار کروں, تو جی لگا کے یہ دعا پڑھی گئی تو اللہ تعالی نے راہ حق کی طرف دل مطمئن کر دیا. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اللہ تعالی ہم سب کو رشد و ہدایت صلاح و فلاح سے مالا مال فرمائے, ہر قسم کے شرور اور فتن نفسانی مقائد شیطانی اثرات سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے, مسئلہ کو یہاں پر حل کرنا ہے.